ครับแม่ใหญ่นึงเราไปฟังหมอลำไปขายหมอข้าวโพดขัวขัวฮ้อนมันแตกเป็นข้าวดอกแตกขายให้เด็กหน่อยหมอละมูอยู่หันแล้วตั้งบอลขายอยู่แล้วฮ้อนของเราอยู่ตลอดข้าวดอกแตกมาขายให้เด็กหน่อยใส่น้ำตาลพูนเขาล่ำเรื่องสู้โศกกันหาสลีอยู่คนบักสู้โศกก็จะเป็นเฮ็ดคือบาดนี่ย่างขาเป๋ออกมาปากเบี้ยวน้ำลายไหลโบ่จะมันเฮ็ดคือไหลขาเป๋ตาเลปากเบี้ยวเปื่อยไม่ได้เฮ็ดคือจูงเด็กหน่อยสองคนออกมาไม่มันเฮ็ดเป็นเงียบเลยสิตีคอยไม่เถอะไม่เฮ้ยเด็กหน่อยสองคนเฮ็ดคือเทิงดิ่งเทิงแลนกู้โศกมันก็ทอกมามันก็ตีไม่ไงเราเบิ่งหมอลำเราเศร้าเลยได้ฮอนทั้งแต่สังขารเราปรุงขึ้นมาแล้วบาดเนี่ยโดนเติบก้างจ้างขึ้นไปแบกไม่ข้านบาดเนี่ยเธอเลอะเธอเลอะกันห่านบัลลังก์โมบไล่ตีสู้โศกบาดเนี่ยมันคือพอดคือเลือดเท่ประสันเอาเบอร์จากพ่อจากแม่แล้วทุกแห่งยังมาขามาตีกูเอามันมากระหน่ำแล้วว่าไม่ข้านไล่ยองสู้โศกย้อยสู้โศกถิ่มเวลาสลีไม่ประคานบาดสู้โศกเปิดเขาโล่ผลไปสู้โศกบัลลังก์โมเล็ดกันพอได้เลยเด็กหน่อยสองโตกับญาติเราก็กันเลนเขาโล่งน้ำซุปซกจ่อยปุ้ยมันเป็นไงก็เก่งจังวะเพิ่นลืมสังขารเพิ่นบ่เบิ่งล่มเลยสู้ซกออกมาทางไหนบ่ได้เว้ยออกมาทางนี้แล้วก็เลนรัดไม่ขอนเราไม่ข้านเราเพราะว่าออกมาทางนี้ก็เอามานี่ก็ได้แล้ววะโอ้ยผู้ใดสิไปเอาเราลงบาดเนี่ยเขาไปบอกตำรวจตำรวจใส่หมวกติดกาเผื่อไปแม่ไงหมอละมูดอกเขาเห็ดเอาดอกฉันบ่แล้ววะตีก็ไปกูด่าเราสวดบาดนี่โอ้ยบอลต้อนเด้ว่ะลงมาบาดนี่ไฟใหม่ข้าวโพดเพิ่นเบิดบาดขาดทุน2สันบาทนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าอุปพะโตพัทธะขาดทุนมดขึ้นไปบุญก็ไปตีเขาลงมาผิดไฟใหม่บ่ข้าวโพดเพิ่นเบิดบ่ได้ขายเลยพอบาดบาดนี่นั่นน่ะเฮาก็คือกันเด้รักษาไว้ดีๆนี่ย่ำจักหายถ้าอย่างนี้ก็จะปล่อยวางในสังขารทำสังขารให้ระงับได้เกิดความโศกเศร้าขึ้นจัดการกับลมให้มันดี ๆต่อมาชายหนุ่มคนหนึ่งมีเมียแล้วเป็นลูกเศรษฐีที่เมืองโสรยะตอนเย็นพาเพื่อนออกไปเที่ยวตามภาษาเศรษฐีขี่รถม้าไปเที่ยวที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีจะไปเล่นหาดทรายลงอาบน้ำกันไปเห็นพระมหากัจจายนะอาบน้ำงามมหากัจจายนะเนี่ยคนงามมากเลยผิวพรรณเหมือนทองคนหลงอยู่เรื่อยว่าเป็นพระพุทธเจ้างามคือพระพุทธเจ้าแล้วหักต่ำเล็กหน่อยขันย่างยานไปผู้เดียวเนี่ยไปหาหมู่คนพระสองเจ้าเห็นกุลีกุจอตือพระพุทธเจ้ามาแล้วเตรียมตัวมาหอดบ่เมนต่ำกว่ากันหน่อยหนึ่งเล่างามพอดีชายหนุ่มคนนี้มาเห็นคึบมากโอ้คืองามแท้สมณะเนี่ยอยากได้ไปนอนกอดเฮ้เมียเขาบอกคือบ่งามจังสี่เนาะอยากได้เมียผู้จังสี่แท้ว่าสันรอดมากขึ้นเจ้าขึ้นบัดพอคิดอย่างนั้นเนาะท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆอีกด้วยออกมาจากนิโรธผิวพรรณผ่องใสคันผู้ใดไปทำบุญปั๊บเดียวนี่ได้บุญทันทีคันทำบาปปั๊บเดียวได้บาปลดบาปแห้งบุญนี้เหมือนนันทยักษ์ตีหัวพระสารีบุตรออกมาจากนิโรธว่าเดียวเจ้าของท้วนลงผลมันเป็นได้อันนี้เราออกมาจากนิโรธสมบัติประจักษ์ได้เราเห็นเมียสมงามแท้เมียเฮาก็บ่งามปานนี้เนาะสมณะนี้สวยเหลือเกินเราอยากได้ไปนอนกกอดเป็นภรรยาของเราเช่นเบิ้งละอ่อนซ่อนเบิ้งไปว่าเจ้าของเป็นยิ่งบาปในบาปตายเป็นมันยิ่งขึ้นมาเมื่อมีนมมีต้มขึ้นมาบาดเฮ้ออยากอายมูบาดเนี่ยเขาเป็นมันยิ่งบาดเนี่ยเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงก็บาปอันนั้นท่านมีคุณเป็นอดิเรกบาปแห้งบุญแห้งสำหรับผู้ที่มีคุณทำเบื้องสูงออกมาจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเนี่ยผู้ใดได้ทำท่าไหนทุกยากมันได้สิเป็นเศรษฐีในศาสนาขึ้นมาหรอกบาดเนี่ยเพิ่นเนี่ยเป็นผู้หญิงเลยอายบาดเนี่ยมูไปน้ำกันบ่หูจักหมอนั่นเดินน้ำหนาหมอนี่ยางน้ำหลังเป็นมันยิ่งแล้วเป็นสาวหมอนั่นเป็นผู้ชายเลี้ยวเบิ่งอ้าวเลี้ยวหามองไปเห็นเอิ้นเพิ่นนั่นเอิ้นหาเพื่อนเรียกหาเพิ่นนี่อยากอายข้อมันโมโหจักไปกูเป็นมันยิ่งไปเอิ้นหากูเตยลี่เลยหลบพอเพื่อนนั้นไปคนนี้ก็อายเราอย่าอยู่เมืองนี้เลยอาย ก็ไปกับพวกพ่อค้าเกวียนพ่อค้าเกวียนมาหาขายของจะกลับไปเมืองตะกัศิลาขายของหมดแล้วคิดว่าตนเองเนี่ยมีญาติอยู่เมืองตะกัศิลาจะแอบไปกับพวกพ่อค้าเกวียนแล้วจะไปบอกให้ญาติรู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขออาศัยปกปิดความลับอย่าให้ใครรู้ปรากฏว่าไปกับพวกเกวียนเนี่ยเอาเงินจ้างขี่เกวียนไปพวกเกวียนซุบซิบโอ้งามเหลือเกินผู้หญิงอะไรงามนักหนาไม่เคยเห็นถามว่าจะไปที่เมืองตะกัศิลาบ้านอยู่ที่นู่นหรือยังไงบอดไปหาญาติเห็นเธอสวยก็ซุบซิบกันลูกเศรษฐียังไม่มีเมียนะถ้าเราเอาข่าวนี้ไปบอกเป็นข่าวดีเราอาจจะได้รางวัลพอไปถึงเมืองตะกัศิลาพวกพ่อค้าเกวียนนี่ก็รีบไปแจ้งข่าวเศรษฐีว่าสาวสวยขี่เกวียนมาด้วยงามมากในเมืองตะกัศิลาไม่มีใครเหมือนท่านจะไปดูเถิดเศรษฐีไปดูมีลูกชายคนเดียวขอไปเป็นลูกไพร่เลยบัดเพิ่นนั่นก่อนสิมาเป็นมันยิ่งอื่นได้เมียเราได้มีลูกผู้หนึ่งเดียวแต่กี่เมียเราได้ลูกหนึ่งแล้วก็เป็นพอประคำหน่อยพอไปเมืองนู้นตนเองเป็นผู้หญิงไปได้ผัวบัดได้ผัวกันได้จบเจออีนี้นี่จนมีลูกห้องแง่องล่องกันมาคลอดลูกออกมาบัดลูกคนนี้เป็นลูกชายลูกคนโน้นเป็นลูกสาวเป็นแม่ยิ่งแต่ก่อนเป็นผู้ชายมีเมียได้ลูกหนึ่งพอกลายเป็นผู้หญิงไปมีผัวได้อีกลูกหนึ่งเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อบาดเนี่ยเพิ่นเนี่ยตอนนี้ทำให้เรารู้จักน้ำใจแม่แม่นี่รักลูกมากกว่าพ่อในตัวคนคนเดียวที่เป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อเนี่ยฮักลูกผู้เบ่งออกหลายกลัวแล้ววะทีนี้วันหนึ่งเพื่อนคนที่เคยไปด้วยกันนะที่เคยไปด้วยกันตอนที่เปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงมาเที่ยวที่เมืองตะกัศิลาก็พอดีพระมหากัจจายนะท่านก็มาเมืองตะกัศิลาเหมือนกันคนนี้ก็ไปทักเป็นผู้หญิงไปทักเพื่อนเก่าที่เป็นผู้ชายเฮ้ยเอ็งจำเราได้ไหมเพื่อนจำฉันได้ไหมคนนี้ก็แปลกใจเอ้ยบ่เคยหูจักกันจักเทื่อมันสิจำได้เขาไม่เคยมาเมืองนี้เลยผมจำไม่ได้ทำไมท่านบอกว่าจำได้เราเป็นเพื่อนกันนะตั้งแต่เด็กๆมายิ่งงงก็ไปใหญ่อีกเพื่อนกันอย่างไรก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอจำได้ไหมเราไปเที่ยวกันที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีต่อมาเธอก็ไม่เห็นเราเลยเธอก็เรียกหาฉันนั่นแหละคือผู้หญิงคนนั้นที่เดินเล่าหมดเป็นยังไงก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เรามาด้วยกันจำได้ไหมว่ามีพระเถระองค์หนึ่งอาบน้ำผิวพรรณเหมือนทองเรายังพูดกับเธอเลยว่าทำไมสมณะนี้สวยงามมากนักความคิดของฉันมีความตำหนักรักใคร่พระเถระนั้นอย่างรุนแรงในขณะนั้นแต่ไม่รู้เป็นยังไงฉันกลายเป็นผู้หญิงทันทีเลยฉันก็เลยไม่ได้บอกเธอก็แอบมาที่นี่กับพ่อค้าเกวียนแล้วก็ได้แต่งงานใหม่เดี๋ยวนี้มีลูกแล้วคนหนึ่งโน่นก็ยิ่งงงกับพี่เอกว่าเดี๋ยวปานฝันก็เลยว่าสาเหตุที่เป็นนี้เพราะว่าเราไปกำหนักรักใกล้พระเถระเธออยากเป็นผู้ชายไหมล่ะโอ้ยอยากแสนจะอยากเป็นผู้หญิงลำบากเหลือเกินเองเอ้ยแกบอกเป็นประจำเดือนก่อทุกข์ผู้ชายไม่รู้จักความทุกข์ของหญิงเลยตั้งแต่สมัยเราเป็นชายเราไม่เคยรู้จักตอนเราไปเป็นสะใภ้ใหม่นี่ก็ทุกข์แกว่าเนี่ยพวกแม่ใหญ่ทั้งหลายสิหูจักเองดอกมะฮอดนี่เป็นลูกไผ่เพิ่นเป็นจังได๋ล่ะเลี้ยวบ่เป็นจักเครือเวียกกันเฮ็ดแล้วก็สินั่งอยู่จนเถินย่านเพิ่นบ่ขี้ข้านปัดหันกวดนี่กับๆแก้บๆอยู่หั่นแหละเอ้าคันอยู่เฮือนเจ้าของบ่แม่นแม่ได้ปลุกเพิ่นบ่ยามมื้อเช้าเพิ่นตื่นสวยอันนี้ฟ้าวตื่นเป็นสะใภ้ใหม่ๆก็แสนยากเองเอ้ยวันดีคืนดีเป็นประจำเดือนมาจิตใจก็เปลี่ยนแปลงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปจิตใจก็เป็นไข้ด้วยอารมณ์ก็ไม่ดีผัวด่าปู่ย่าก็พูดจากระทบกระทั่งกระทบใจอีกชนิดที่ไม่เคยเป็นตั้งท้องตั้งครรภ์ก็แสนจะทุกข์ยากเองเลยตอนคลอดลูกนี่สิว่าไอ้โมฟังเว้ยเขาเบ่งตาสวดตาดูหน่อยหุดลุกหุดนั่งเลือดออกบักเคิงคุจ้าเนี่ยมันทุก ออกมาแล้วมาเลี้ยงลูกด้วยนมนี่ก็แสนทุกข์กินอะไรก็ไม่ได้เพื่อนเอ้ยแต่ว่าเราอร่อยอร่อยหน่อยลูกถ่ายแต่ว่าห้องพ่อมแสบลูกถ่ายคล้องถ่ายพอนมก็เลยต้องกินเพื่อเลี้ยงลูกลำบากเหลือเกินอยากจะเป็นผู้ชายเหมือนเกาะกว่าอย่างเงี้ยพระมหาเถระมาที่นี่มหากัสสปมหากัจจายนะมาที่นี่ไปเถิดไปขอขมาเองฉันจะพาไปไปนะไปถือขันไปไปก้มขาบหมอนี่พาไปไปขอขมาไปสารภาพความจริงเล่าให้ฟังหมดท่านก็ให้อภัยขออย่าให้มีเวรมีกรรมกันเลยอย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมให้อภัยกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสัพพปาปังอโหสีฉันอโหสีให้แล้วทั้งกายวาจาใจทั้งหมดที่ล่วงเกินเพราะเธอเป็นผู้ไม่รู้ท่านว่าเนี่ยเพราะเป็นผู้ยังหลงอยู่เพราะเป็นผู้ไม่เข้าใจเธอจึงต้องทำบาปเพราะราคะโทสะโมหะนี้เองทำให้เธอคิดอย่างนี้เธอเป็นเช่นนี้เพราะราคะโทสะโมหะเพราะเหตุนั้นฉันให้อภัยแล้วกลายเป็นผู้ชายอย่างเก่าพอกลายเป็นผู้ชายแล้วก็ท่านก็แสดงคำให้ฟังนี่แหละคือโทษอันเกิดจากการกระทำตามอำนาจราคะโทสะโมหะทำให้เราท่องเที่ยวในโลกนี้เป็นอเนกชาติไม่รู้จักจบตายแล้วเกิดเกิดตายเป็นชายเป็นหญิงขึ้นสวรรค์นรกเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเปรตอสุรกายวนเวียนมาแล้วแสนจะมากบัดนี้เธอก็ได้เห็นเองว่าเป็นหญิงเป็นอย่างไรเป็นชายเป็นอย่างไรความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกข์ของหญิงทุกข์ของชายทุกข์ของโลกทุกข์ของวัฏสงสารเทศไปเทศมาใจอ่อนขอบวชบัดบวชมันแล้วสรุปว่าเป็นยิ่งก็เป็นก็เป็นไส้ก็เป็นหรอเป็นพ่อก็เป็นหรือเป็นแม่ก็เป็นหรือเป็นผัวเป็นเมียเป็นมัดพันเนี่ยปวดไปหนิมก็จะเป็นเจ้าอาวาสเป็นสังกะลีเป็นยังมัดคือกันนี่บอกว่าเอากันเอาจะขอบวชมีศรัทธาในธรรมนะพอบวชปั๊บเข้ามาอะไรใจนะท่านก็รู้โอ้ต่อไปเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เช่นนี้อยู่เรื่อยเผื่อเราไปเข้านิโรธสมาบัติออกมามีผู้ใดมาชอบอีกมันก็จะเป็นผู้หญิงอีกวุ่นวายเพราะรูปร่างอันงดงามของเราเนี่ยท่านก็เลยอธิษฐานอธิษฐานท่านชำนาญในเจโตวสีมากอธิษฐานจิตเนรมิตกายใหม่ให้ขี่ไล่บังแก้กันกันบัดท่องปักไงเขาจึงเอิญพระสังกัจจายท่องไงเองไปมันมีไผ่หมักกักเชือบัดนี่จะบอกว่าได้อย่างเป็นคือพระกระจายอย่างนี้ไปกราบพระสัทธรสั่นนายผู้ขาเอเลยังสิเดอร์ยันมีผู้ได้บาดเจ็บเรืออยู่ต้องขี่ไล่พระสังกระจายท้องใหญ่ๆเอเล่ท้องปูมหลวงอุ่มบาดหูพังหายบุญเจ้าหักนี่ในที่สุดแกก็เลยท่านก็เลยท้องใหญ่ขี่ไล่ไปเซ่บ่มีใครหมักหรอกว่ะชายคนนั้นก็ปวดบวชแล้วก็ทำความเพียรพระเถระท่ำสอนเจริญสมาธิภาวนาแบบพวกเรานี่แหละทำไม่เคยสงบเลยขึ้นหอดแต่ลูกหมู่มาถามเป็นอย่างไรพรหมจรรย์ของท่านเจริญก้าวหน้าไหมท่านพอทนได้ในพรหมจรรย์นี้ไหมมีความสุขไหมในพรหมจรรย์ไม่มีความสุขเลยมาบวชแล้วมีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรคิดถึงลูกคิดถึงลูกไหนเพื่อนก็ถามคิดถึงลูกที่เราเคยเป็นพ่อหรือคิดถึงลูกที่เราเป็นแม่แกบอกมันก็คิดถึงทุกลูกนั่นแหละท่านเอ้ยแต่ว่าคิดถึงมากที่สุดก็ลูกที่เราได้เบ่งออกมาที่เราได้คลอดออกมาที่นอนอยู่ในท้องของเราที่เราได้อุ้มให้โดดนมอันนี้เราคิดถึงมากกว่าลูกที่เราเป็นพ่อจิตใจไม่เคยสงบเจนี่ก็ไปหาพระอุปัชฌาย์ท่านก็เทศน์ให้ฟังสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้ลูกทำให้ไม่ได้พ่อทำให้ไม่ได้แม่ทำให้ไม่ได้นะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำไปสู่ที่ไม่เคยไปชนิดที่ผู้ใดทำให้ไม่ได้ท่านก็ไปตั้งใจทำความเพียรแต่ละมือมู่ก็ไปทำมือหนึ่งแล้วได้เป็นพระอรหันต์ได้บัดจิตลดพ้นปั๊บมูไปถามมันยังขึ้นหอดลูกได้มือเนี่ยบอกขึ้นหอดหัวมันจักลูกแล้ววะคิดถึงใครไม่คิดถึงใครเลยลูกที่เคยคิดถึงมากๆที่เราเป็นแม่คิดถึงไม่คิดถึง พอไม่คิดถึงก็ไปฟ้องเลยเขาหาว่าพระองค์นี้คุยแล้วขนาดนี้ก็บอกว่าโอ้อุตริเลยนะสมัยก่อนก็เรียกพบพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ถามท่านบอกว่าแต่ก่อนคิดถึงแต่เดี๋ยวนี้อาสวะอันใดจะให้มาคิดถึงลูกอาสวะเหล่านั้นกับผมก็ได้ทำลายสิ้นแล้วคิดถึงผู้ใดก็ไม่มีแม้แต่อัตภาพนี้พอเท่านั้นแหละก็รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านนั่งอยู่ตรงไหนท่านก็พูดนะตังมาตานะตังปิตากจิลานะตังปุตตานะตังทิตากจิลาพ่อทำให้ไม่ได้แม่ทำให้ไม่ได้ลูกสาวลูกชายทำให้ไม่ได้ผัวทำให้ไม่ได้เมียทำให้ไม่ได้แต่จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ย่อมนำเราไปสู่สถานที่ยังไม่เคยไปชนิดที่อะไรอะไรก็ทำให้ไม่ได้ท่านก็เปล่งวาจาของท่านนั้นท่านมีความสุขใจเพราะนั้นที่เรามาจำศีลที่เรามาเจริญสมาธิภาวนากันมากๆเนี่ยให้มันสมกับเราเคยกินเคยทานกันมามากแล้วอันนั้นเผื่อแผ่สังคมทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเผื่อแผ่ญาติมิตรบิดามารดาเผื่อแผ่มีหุ้นส่วนกับสามีภรรยากับลูกกับเต้าแต่พอจะเข้าไปสู่โลกุตตรธรรมสู่วิวัตตคามินีสู่ที่ไม่ตีกับไม่หมุนกับในวัฏสงสารตรงนี้เผื่อใครไม่ได้ใครเองก็ทำให้กันไม่ได้สุทธิอสุทธิปัจจัตตังอานโยนันยังวิโสทเยความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์และความเศร้าหมองเป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นจะทำให้ไม่ได้พรหมจรรย์อย่างต่ำย่อมทำให้ไปเกิดสู่กำเนิดของกษัตริย์ขัตติยราชคือการให้ทานบุคคลได้ไปเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกเพราะพรหมจรรย์อย่างต่างบุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากโลกทั้งสามเพราะพรหมจรรย์อย่างสูงสุดคือการอบรมจิตในสมาธิและวิปัสสนาธรรม การนมัสการอาจารย์ที่นับถืออยากให้บรรยายเรื่องคนที่เอาหัวคนอื่นยาวคือวันนั้นวันนี้หรือเอาเมียคนอื่นโดยเขายังไม่อยากขาดจากสามีหรือภรรยาของเขาจะมีบาปหนักเท่าไหร่ก็ให้อาจารย์บรรยายให้ฟังด้วยว่าโถไปเอาเห็นยังเหรอของผู้อื่นหรือว่าเอาแต่ของเจ้าของคือที่เอาหัวเอาเมียผู้อื่นเนี่ยเขาสิเห็นว่าชาตินี่เคยเห็นบอกคนหลังคนเอาหัวใดเขาก็ป่าเขาป่าเห็ดน้ำดีดีเห็ดน้ำเขาเขาก็ป่าชิมมัดแนวเสียเห็ดผูกมัดจิตใจขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก็ได้ในสมัยพุทธกาลมีนางภิกษุณีสาวสองคนนั่งฉันอาหารอยู่ริมหาดทรายที่แม่น้ำคงคาที่เมืองปาตลีบุตรนครอันเรียกว่านครแห่งดอกไม้สองคนนั่งฉันข้าวอยู่เสร็จแล้วก็ถามกันเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังบ่เห็นคนก็เลยถามกันนางโพธิเถรีถามนางอิสิทาสีว่าแม่เจ้าอิสิทาสีถ้าแม่เจ้ายังสาวยังสวยฉะไหนจึงออกจากเรือนมาบวชมีเรื่องอะไรบีบคั้นใจท่านเห็นอะไรจึงมาบวชนางนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกสาวคนเดียวของเศรษฐีเศรษฐีมีลูกสาวโทนพอโตมาพ่อก็ให้แต่งงานกับลูกเศรษฐีอีกบ้านหนึ่งมีสมบัติเท่าๆกัน80กอดฉันได้ปฏิบัติสามีเหมือนเทวดากราบไหว้เช้าเย็นปรนิบัติเหมือนทำกับเทวดาแต่ปรากฏว่าอยู่มาได้ได้3เดือนสามีนั้นก็บอกพ่อบอกแม่บอกว่าให้ไล่ลูกสะใภ้หนีลูกสะใภ้แสนจะดีพ่อผัวแม่ผัวได้อ้อนวอนลูกชายว่าทำไมต้องไล่เขาหนีเขาเสียหายอะไรฝ่ายผู้เป็นผัวบอกว่าเขาดีหมดทุกอย่างแต่ลูกไม่ชอบเขาเลยเกลียดน้ำหน้าเขาเหลือเกินถ้าพ่อแม่ไม่ไล่หนีจากบ้านนี้ลูกจะหนีเองไม่อยากจะอยู่บ้านนี้ไม่อยากเห็นหน้าอีกคนนี้ก็ไปเล่าให้พ่อตนเองฟัง พ่อผัวแม่ผัวนี่อ้อนวอนลูกชายให้รับลูกสะใภ้ไว้เพราะลูกสะใภ้นี่ดีเหลือเกินลูกชายก็บอกว่าเขาดีเขาดีทุกอย่างแต่ฉันไม่ชอบจากมันเป็นอย่างมันหักประมาทในที่สุดก็ต้องทิ้งกันเลิกพ่อก็ปลอบใจลูกเอ้ยสมบัติเราก็มีผู้ชายในโลกนี้ยังมีอีกเยอะในเมื่อเขาทอดทิ้งก็คงจะต้องมีอีกต่อมาอีกพ่อก็ให้แต่งงานกับลูกเศรษฐีคนใหม่แต่เป็นคนไม่รวยเท่ากับตระกูลของพ่อคือคนนั้นเขามีเงินอยู่ตระกูลนั้นมี40โกฎส่วนตระกูลของนางนั้นมี80ตอนนี้ลดลงมาคือว่ามันรวยพอกันนะมันจองหองมันดูถูกเอาคนจนกว่าหน่อยสักครึ่งนึงทำปฏิบัติผัวคนใหม่นี้เหมือนเทวดาเหมือนกันเช้ามาต้องเข้าไปกราบไปไหว้เอาน้ำเอาผ้าไปให้ไปล้างหน้าไปบ้วนปากไปเช็ดไปอย่างปฏิบัติสามีเหมือนเทวดาได้เดือนเดียวป้าอีกจากไปยังหักสั่งอรรถมามักป้าแล้วก็มาหาพ่อหาแม่ต่อมาอีกพ่อแม่ก็เลยว่าถ้างั้นพ่อจะหาให้เองทีนี้เอาคนขอทานคนขอทานมาขอทานหน้าตาดีหน่อยพ่อก็เลยบอกว่าเธอจงละทิ้งภาชนะขอทานของเธอเสียเธอจงมาบริโภคสมบัติของเราอันมั่งคั่งโอฬารมาเป็นลูกเขยของเราคิดว่าเอาคนขอทานมาเป็นลูกเขยมันสิบ่ทิ่มดอกบาดนี่ลูกสาวเฮาหมอนี่ได้15มื้อว่าแม่นหนูตกขังข้าวสารได้15มื้อขอลาเลิกถามว่าลูกสาวของฉันเขาบกพร่องอะไรเขาไม่ดีอย่างไรดีหมดทุกอย่างแต่ผมไม่ชอบขอให้ผมไปหาขอทานตามเดิมเถิดพ่ออย่างไรบ่ยาวาจังไรบ่ฟังเลยปล่อยไปมัดอ้างนี่ก็เลยน้อยอกน้อยใจจะผูกคอตายในโลกนี้ไม่มีใครอาภัพเท่ากับเราทำกับผัวขอทานเหมือนเทวดามันแห้งถิ่มไว้สิบหามือพอดีเช้ามามีนางภิกษุณีวชิรทัตตาเข้ามาบิณฑบาตตอนเช้านางกำลังกุ้มใจอยากจะฆ่าตัวตายก็เลยคิดว่าเรานี้คงจะไม่มีบุญตั้งแต่เกิดมาแม้จะร่ำรวยก็ไม่ได้เคยทำบุญอะไรเลยถ้าเราจะตายเสียขอให้เราได้ทำบุญสักครั้งหนึ่งก็เลยเอาอาหารกับข้าวเนี่ยไปใส่บาตรให้นางภิกษุณีวชิรทัตตานางนี้พอรับบาตรแล้วก็มองดูหน้าแล้วก็พูดขึ้นมาว่าน้องหญิงทำไมเธอคืนขมระทมทุกข์นักเล่าชีวิตนี้ควรจะมีจุดหมายปลายทางที่ควรค่าแก่การหัวเราะทำไมจะต้องมามีความคืนขมระทมทุกข์เช่นนี้ยังมีอีกทางเลือกของชีวิตที่ดีงามเพียงเท่านี้เธอก็มีสติตามนางนี่ไปในวัดแล้วไปฟังธรรมเกิดปีติปาโมทย์เห็นโทษของวัฏสงสารมาลาพ่อลาแม่ไปบวชพ่อแม่ไม่ขัดขวางเลยไปเถอะลูกเอ้ยขอให้ลูกได้บรรลุธรรมนะได้พ้นจากทุกข์นะพ่อแม่เห็นลูกนะมีทุกข์มานานแล้วเธอไปบวชเจริญสมาธิภาวนา7วันบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้ได้วิชา3ระลึกชาติหนหลังได้พอบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็มานั่งพิจารณาถึงชาติก่อนบาปกรรมเอียงน้อจังผัวป๋าเฮ็ดน้ำดิบญาติผัวเขาว่าซั่นผัวเขามีอยู่เนี่ยเขาหักเขาแพงเมียเขาก็ดีดีฉันจำได้ว่าฉันเป็นลูกสาวของนายช่างเกวียนนายช่างเกวียนนั้นทำเกวียนขายต่อมาพ่อได้ไปยืมเงินเศรษฐีคนหนึ่งไม่มีเงินใช้เพราะพ่อเป็นนักเล่นการพนันหนี้พ่อพูนเศรษฐีนั้นมายึดสิ่งของไม่มีอะไรพ่อก็เลยมอบลูกสาวไปเป็นคนใช้เมื่อมอบลูกสาวไปเป็นคนใช้แล้วพอดีลูกชายของเศรษฐีชื่อคิริธาตุเขาเกิดมาชอบแต่เมียเขามีอยู่เมียเขาดีมากมีลูกด้วย2คนเมียเขามีศีลมีศรัทธารู้จักทำบุญทำทานและก็ปฏิบัติผัวดีแต่ฉันยังสาวกว่าก็เลยเอาผัวของเขาแล้วก็หาวิธียุหาวิธีทำให้ผัวในเกลียดชังเมียให้ไล่เมียหนีจากครอบครัวนั้น ในที่สุดเมียที่แสนดีที่เคยทุกข์เคยยากมานั้นถูกนายคิริทาสไล่หนีเลยอยู่กับนางนี้ลูกของนายช่างเกวียนบาปกรรมอันนั้นเมื่อฉันมาเกิดในภพนี้ฉันด้วยบุญที่ทำมาตั้งแต่ก่อนนู้นทำให้ฉันได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าฉันก็อาภัพอย่างนี้เอาผัวได้ เขากับป๋าถิ่มเฮ็ดดีน้ำปันได้ความดีนั่นบ่ไปผูกมัดใจเขาได้เลยสังเกตบังเด้อผู้ใดเป็นแม่ห่างหลายเถื่อนเขาเจ้าป๋าดูๆนะมันเป็นน้ำบาปน้ำกรรมอยู่ได้ขันขึ้นได้ยังเสียงพากันไปปฏิบัติธรรมจะเอาหัวมันเถาะจักศาสตร์หนึ่งว่าสันศาสตร์หนาจังเอาไม้ดีๆว่าสันมันบ่ลุกดอกอันนี้บาปนะเอาเมียเขาคือกันเล่นสู้อันมานั่งสำลับอยู่นี่เป็นแม่ออกเนี่ยพอแม่ยังดอกนี่แต่กี้เป็นผู้ไส้ก่อนเป็นผู้ไส้ไปเล่นชู้ไปเล่นเมียเขาบาปหลายตายไปตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นสัตว์เป็นสัตว์ถูกตอนเป็นสัตว์ถูกกัดอวัยวะเพศพ้นจากสัตว์นั้นมาเกิดเป็นกระเทยกระเทยพอไปได้เป็นแนวดีได้กระเทยนั่นบาปบวชเพิ่นก็บ่ให้บวชบวชมันไม่ปฏิบัติธรรมเพราะพวกนี้จะเป็นหญิงก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิงแต่มันยิ่งกับบ่ได้เป็นชายกับบ่แม่นพวกกระเทยนั้นเป็นคนอาภัพพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชในศาสนานี้ถ้าบวชแล้วรู้ภายหลังไล่ศึกแห้งหลายขโมยในทั้งบ้านเฮาแอกแอนแอกแอนเฮ้ยอิหมอผลว่าได้ผลพอกันอีนางนี่เพิ่นมาแต่โตด้วยผลว่าคืออย่างนี้ตัวโอ้ยอ่อนซอนศาสตร์เอ้มือตะกนนี่เยอะที่สุดเลยในศาสนานี้ไม่ให้บวชกระเทยพอจะไปบวชอุปัชฌาย์ถามกันโดสิว่าสันเจ้าเป็นกระเทยบ่ว่าสันนะขันความหมายมันเพิ่นบ่แปลเฉยๆตัวตื่มนัดที่พันแต่บ่ได้เป็นดอกขน้อยว่าสันบวชเลยบาดนี้เพราะนั้นกระเทยนั้นอาภัพกว่าผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงแล้วสามารถบรรลุธรรมกระเทยนี่ไม่สามารถบรรลุธรรมใดๆถ้าเป็นโยมดีกว่าบวชเพราะจะกระทำคุณงามความดีแบบโยมได้ถ้าบวชแล้วเสียหายไปทำลายศาสนาทำลายผู้อื่นด้วยทีนี้พอพ้นจากกระเทยแล้วก็มาเกิดเป็นหญิงให้เฮาสำลับไปเนี่ยบางคนอาจจะเคยเป็นกระเทยมาแล้วล่ะหลายศาสตร์บัดนี้มาเกิดเป็นแม่หญิงพากันมาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปเป็นชายถ้าอยากเป็นถ้าอยากเป็นก็ได้เป็นได้คันบ่อยากเป็นก็แล้วไปบ่ขี้ขานออกลูกเอาเป็นได้ว่าบาปเด้ เอาผัวเพิ่นเอาเมียเพิ่นเอาต่อมาโอ้มันก็หลายให้นอบ้านเนี่ยท่านอาจารย์ผู้ข้าความรู้น้อยว่าท่านโอ้ว่าภาษาผู้ไทยได้หันเนาะเดี๋ยวถามว่าท่านระดับความหูว่าการที่คนเราตายในชาติก่อนนี้ด้วยอุบัติเหตุพอมาเกิดเป็นคนก็ตายด้วยอุบัติเหตุนั้นเหมือนชาติก่อนด้วยจริงหรือไม่เพราะเหตุใดอยากให้พระคุณท่านพูดบรรยายธรรมเป็นสำเนียงลาวอีสานผู้ไทยเพราะฟังแล้วรู้สึกกินใจดีบ่เป็นหยังแต่ว่าเพิ่นฟังบ่แม่นว่าตายแล้วสิมาเกิดอันตาย5ตาย6ก็เกิดมาซ่านใหม่ก็มาตายอุบัติเหตุคือเก่าเด้อัตถกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมไม่ใช่ว่าเคยเป็นอุบัติเหตุก็เป็นอุบัติเหตุมาเรื่อยบางทีบางอย่างกรรมบางอย่างเนี่ยเราสามารถทำลายล้างกรรมได้นะไม่ใช่ว่าไปฆ่าอันโน้นก็จะไปเกิดให้มันฆ่าอีกโมเมนต์แนวนั้นเด้กรรมนี้สามารถทำลายล้างกันได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบการให้ผลของมันเหมือนเกลือในภาชนะน้ำน้อยน้ำมากถ้าเกลืออยู่ในน้ำแก้วเดียวเนี่ยใส่ลงไปช้อนหนึ่งน้ำจะเค็มมากแต่ถ้าเกลือหนึ่งช้อนเอาไปใส่องค์แดงๆน้ำก็ไม่เค็มเพราะเหตุใดเกลือยังเค็มอยู่เท่าเก่าแต่เกลือนั้นจำนวนน้อยกับน้ำมากน้ำจึงไม่เค็มคนที่ทำบาปเพียงเล็กน้อยแต่ไม่เคยทำบุญไม่เคยทำคุณงามความดีเลยบาปนั้นจะให้ผลอย่างเข้มข้นถ้าผู้ใดทำบาปเล็กน้อยแต่ทำบุญทำคุณงามความดีมากบุญนั้นจะค่อยๆละลายบาปนั้นให้เจือจางลงเหมือนเกลือในภาชนะน้ำน้อยน้ำมากเพราะเหตุนั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะต้องตายอุบัติเหตุเพศภัยไปเรื่อยบางทีก็หมดเวรหมดกรรมประเภทนั้นชำระชะล้างกันไป เหมือนน้ำกับเกลือที่ละลายกันไปผู้ใดคิดเห็นว่าเจ้าของเฮ็ดบาปหลาย